kurwa, żenujący jesteśmy maksymalnie. Matka, matka Brytyn. Przy doznaniu. Się musiał napić do tej To było lepsze od psa pedofila. No, że posłuchajmy tego, jak to wyszło, to.